श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः अशंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। परच्छेदः, मयि आसक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्श्रृणु। अन्वय एवं शब्दार्थ। पार्थ, हे पार्थ, मयि आसक्तमनाः, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मदाश्रयः मेरे परायण होकर योगम योग में युञ्जन लगा हुआ तू यथा जिस प्रकार से समग्रम संपूर्ण विभूति बल ईश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप माम मुझको असंशयम संशय रहित ज्ञास्यसि जानेगा तत् उसको श्रृणु सुन। ज्ञानं तेहं सविज्ञानं इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। पदच्छेदः, ज्ञानं ते अहं सविज्ञानं इदं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। अहम्, मैं, ते, तेरे लिए, इदम्, इस, सविज्ञानम्, विज्ञान सहित, ज्ञानम्, तत्वज्ञान को, अशेषतः, संपूर्णतया, वक्ष्यामि, कहूंगा, यत, जिसको, ज्ञात्वा, जानकर इह संसार में भूयः फिर अन्यत और कुछ भी ज्ञातव्यम जानने योग्य न अवशिष्यति शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। पदच्छेदः, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। अन्वय एवं शब्दार्थः। सहस्रेषु, हजारों मनुष्याणाम मनुष्यों में कश्चित् कोई एक सिद्धये मेरी प्राप्ति के लिए यतति यत्न करता है और उन यतताम यत्न करने वाली सिद्धानाम योगियों में अपि भी कश्चित् कोई एक मेरे परायण होकर माम मुझको तत्वतः तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से वेत्ति जानता है। भूमिरापो नलो वायुः खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पदच्छेदः, भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकारः इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पदच्छेदः अपरा इयम् इतः तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। अन्वयः इयं शब्दार्थः भूमिः पृथ्वी, आपः जल, अनलः अग्नि, वायुः वायु, खम् आकाश, मनः मन, बुद्धिः बुद्धि च और अहंकारः अहंकार एव भी इति इस प्रकार इयम् यह अष्टधा आठ प्रकार से भिन्ना विभाजित मे मेरी प्रकृतिः प्रकृति है। इयम् यह आठ प्रकार के भेदों वाली तू तो अपरा अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और महाबाहो हे महाबाहो इतः इससे अन्याम दूसरी को यया जिससे इदम यह संपूर्ण जगत जगत धार्यते धारण किया जाता है मैं मेरी जीवभूताम जीवरूपा पराम परा अर्थात चेतन प्रकृतिम प्रकृति विद्धि ज्ञान। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा। पदच्छेदः एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभुः प्रलयः तथा। अन्वयः इयं शब्दार्थः इति ऐसा उपधारय समझ कि सर्वाणि संपूर्ण भूतानि भूत एतद्योनिनि इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और अहम् मैं कृत्स्नस्य संपूर्ण जगतः जगत का प्रभवः उत्पत्ति तथा तथा प्रलयः प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। पदच्छेदः मत्तः परतरं न अन्यत् किञ्चित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाः इव। अन्वयः एवं शब्दार्थः धनंजय हे धनंजय मत्तः मुझसे अन्यत् भिन्न दूसरा किंचित् कोई भी परतरम परम कारण न नहीं अस्ति है इदम् यह सर्वम् संपूर्ण जगत सूत्रे सूत्र में मणिगणाः मणियों के इव सदृश मयि मुझ में प्रोतम गुथा हुआ है। रसो हम अपसुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः क्षिपौरुषं नृषु। पदच्छेदः। रसः अहम् अप्सुकौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः क्षिपौरुषं नृषु। अन्वय एवं शब्दार्थः। कौन्तेय हे अर्जुन, अहम् मैं, अप्सु जल में, रसः रस हूँ, शशि सूर्ययोः चंद्रमा और सूर्य में, प्रभा प्रकाश, अस्मि हूँ, सर्ववेदेषु संपूर्ण वेदों में, प्रणवः ओंकार हूँ, खे आकाश में, शब्दः शब्द और नृषु पुरुषों में, पौरुषम पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पदच्छेदः। पुण्यः गंधः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। अन्वय एवं शब्दार्थः। पृथिव्यां पृथ्वी में, पुण्यः पवित्र, गंधः गंध, च और विभावसो अग्नि में, तेजः तेज, अस्मि हूँ, च तथा सर्वभूतेषु संपूर्ण भूतों में उनका, जीवनम जीवन हूँ, च और तपस्विषु तपस्वियों में, तपः तप, अस्मि हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। पदच्छेदः। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिः बुद्धिमतां अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। पार्थ हे अर्जुन, तू सर्वभूतानां संपूर्ण भूतों का, सनातनम सनातन, बीजम बीज, माम मुझको ही, विद्धि जान, अहम मैं, बुद्धिमताम बुद्धिमानों की बुद्धि बुद्धि, और तेजस्वी नाम तेजस्वियों का, तेजह तेज, अस्मि हूँ, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। पदच्छेदः। बलम बलवताम च अहम् कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धः भूतेषु कामः अस्मि भर्तर्षभ। अन्वय एवं शब्दार्थः। भर्तर्षभ हे भरतश्रेष्ठ, अहम् मैं, बलवताम बलवानों का, कामराग विवर्जितम आसक्ति और कामनाओं से रहित बलम बल अर्थात सामर्थ्य हूँ च और भूतेषु सब भूतों में धर्माविरुद्ध धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल कामः काम अस्मि हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तः एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। पदच्छेदः। ये च एव सात्विकाः भावाः राजसाः तामसाः च ये मत्तः एव इति तान् विद्धि न तु अहम् तेषु ते मयि। अन्वय एवं शब्दार्थः च और एव भी ये जो सात्विकाः सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भावाः भाव हैं और ये जो राजसाः रजोगुण से च तथा तामसाः तमोगुण से होने वाले भाव हैं तान उन सब को तो मत्तः एव मुझसे ही होने वाले हैं इति ऐसा विद्धि ज्ञान तो परंतु वास्तव में तेषु उनमें अहम मैं और ते वे मई मुझ में न नहीं है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। पदच्छेदः। त्रिभिः गुणमयैः भावैः एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति माम् एभ्यः परम अव्ययम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। गुणमयैः गुणों के कार्यरूप सात्विक राजस और तामस एभिः इन त्रिभिः तीनों प्रकार के भावैः भावों से इदं यह सर्वं सारा जगत संसार प्राणी समुदाय मोहितम मोहित हो रहा है इसीलिए एभ्यः इन तीनों गुणों से परम परे माम मुझ अव्ययम अविनाशी को न नहीं अभिजानाति जानता। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। पदच्छेदः। दैवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ए प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अन्वय एवं शब्दार्थः। हि क्योंकि एषा यह दैवी अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुणमयी त्रिगुणमयी मम मेरी माया माया दुरत्यया बड़ी दुस्तर है परंतु ये जो पुरुष केवल माम मुझको एव ही निरंतर प्रपद्यन्ति भजते हैं ते वे एताम इस मायाम माया को तरंती उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः पदच्छेदः। नामाम दुष्कृतिनः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावं आश्रिताः। अन्वय एवं शब्दार्थः। मायया माया के द्वारा अपहृत ज्ञानाः जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुरं भावम आसुर स्वभाव को आश्रिताः धारण किए हुए नराधमाः मनुष्यों में नीच दुष्कृतिनः दूषित कर्म करने वाले मूढ़ाः मूढ़ लोग माम मुझको न नहीं प्रपद्यन्ते भजते चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नोर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ पदच्छेदः। चतुर्विधाः भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। अन्वय एवं शब्दार्थः। भर्तर्षभ अर्जुन, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुकृतिनः उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थार्थी आर्तः आर्त जिज्ञासुः जिज्ञासु च और ज्ञानी ज्ञानी, ऐसे चतुर्विधाः चार प्रकार के जनाः भक्तजन माम मुझको भजन्ति भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः। पदच्छेदः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिः विशिष्यते प्रियः हि ज्ञानिनः अत्यर्थम् अहम् सः च मम प्रियः। अन्वय एवं शब्दार्थः। तेषां उनमें नित्य युक्तः नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित एक भक्ति है, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी ज्ञानी भक्त विशिष्यति अति उत्तम है कि क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानिनः ज्ञानी को अहम मैं अत्यर्थम अत्यंत प्रियः प्रिय हूँ च और सह वह ज्ञानी मम मुझे अत्यंत प्रियः प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं। पदच्छेदः। उदाराः सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। अन्वय एवं शब्दार्थः एते ये सर्वे एव सभी उदाराः उदार हैं तो परंतु ज्ञानी ज्ञानी तो साक्षात आत्मा मेरा स्वरूप एव ही है ऐसा मैं मेरा मतम मत है ही क्योंकि सह वह युक्तात्मा मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमाम अति उत्तम गतिम गति स्वरूप माम मुझ में एव ही आस्थितः अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनाम जन्मनामन्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः परच्छेदः। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति सः महात्मा सुदुर्लभः। अन्वय एवं शब्दार्थः बहूनाम बहुत जन्मनाम जन्मों के अन्ते अंत के जन्म में ज्ञानवान तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सर्वम सब कुछ वासुदेवः वासुदेव ही है इति इस प्रकार माम मुझको प्रपद्यते भजता है सह वह महात्मा महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। पदच्छेदः कामैः तैः तैः ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। अन्वय एवं शब्दार्थः तैः तैः उन उन कामैः भोगों की कामना द्वारा ऋतज्ञानाः जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग स्वया अपनी प्रकृत्या स्वभाव से नियताः प्रेरित होकर तम तम उस नियमम नियम को आस्थाय धारण करके अन्य देवताओं को प्रपद्यन्ति भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। पदच्छेदः यह यह याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम्। अन्वय एवं शब्दार्थः यह यह जो जो भक्तः सकाम भक्त याम याम जिस जिस तनुम देवता के स्वरूप को श्रद्धया श्रद्धा से अर्चितुम पूजना इच्छति चाहता है, तस्य उस भक्त की श्रद्धाम श्रद्धा को अहम मैं ताम एव उसी देवता के प्रति अचलाम स्थिर विदधामि करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमिहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान पदच्छेदः। सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् इहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। अन्वय एवं शब्दार्थ। सह वह पुरुष तया उस श्रद्धया श्रद्धा से युक्तः युक्त होकर तस्य उस देवता का आराधनम पूजन इहति करता है, च और ततः उस देवता से मया मेरे द्वारा एव ही विहितान विधान किए हुए तान उन कामान इच्छित भोगों को ही निःसंदेह लभते प्राप्त करता है। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि पदच्छेदः। अन्तवत्तु फलं तेषां तत् भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजः यान्ति मद्भक्ताः यान्ति माम् अपि। अन्वय एवं शब्दार्थः। तु परन्तु तेषां उन अल्पमेधसाम अल्पबुद्धि वालों का तत् वह फलम फल अंतवत नाशवान भवति है, तथा वे देवयजह देवताओं को पूजने वाले देवान देवताओं को यान्ति प्राप्त होते हैं और मदभक्ताः मेरी भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे माम मुझको अपि ही यान्ति प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ति माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं परच्छेदः। अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यन्ति माम अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तः मम अव्ययम् अनुत्तमम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। अबुद्धयः बुद्धिहीन पुरुष मम मेरे अनुत्तमम् अनुत्तम अव्ययम् अविनाशी परम परम भावम भाव को अजानन्तः न जानते हुए अव्यक्तम मन इंद्रियों से परे माम मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्तिम व्यक्ति भाव को आपन्नम प्राप्त हुआ मन्यन्ते मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। पदच्छेदः न अहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ः अयम् न अभिजानाति लोकः माम् अजम् अव्ययम्। अन्वय एवं शब्दार्थः योगमाया समावृतः अपनी योगमाया से छिपा हुआ अहम् मैं सर्वस्य सबके प्रकाशः प्रत्यक्ष न नहीं होता इसलिए अयम यह मूढ़ अज्ञानी लोकः जन समुदाय माम मुझ अजम जन्म रहित अव्ययम अविनाशी परमेश्वर को न नहीं अभी जानाति जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। पदच्छेदः वेद अहम् समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अन्वय एवं शब्दार्थः अर्जुन हे अर्जुन समतीतानि पूर्व में व्यतीत हुए च और वर्तमानानि वर्तमान में स्थित च तथा भविष्याणि आगे होने वाले भूतानि सब भूतों को अहम् मैं वेद जानता हूँ तो परंतु माम मुझको कश्चन कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष न नहीं वेद जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। पदच्छेदः इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। अन्वय एवं शब्दार्थः भारत हे भरतवंशी परन्तप अर्जुन सर्गे संसार में इच्छा द्वेष समुत्थेन इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद मोहेन सुख दुखादि द्वंद रूप मोह से सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणी सम्मोहम अत्यंत अज्ञता को यान्ति प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। पदच्छेदः येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। अन्वय एवं शब्दार्थः तु परंतु निष्काम भाव से पुण्य कर्मणाम श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाली, एषाम जिन जनानाम पुरुषों का, पापम पाप, अंतगतम नष्ट हो गया है, ते वे द्वंद मोह निर्मुक्ताः राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त, दृढ़ व्रताः दृढ़ निश्चयी भक्त, माम मुझको सब प्रकार से भजन्ते भजते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामश्रित्य यतन्तिये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम पदच्छेदः। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्तिये, ते ब्रह्म तत् विदुह कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। अन्वय एवं शब्दार्थ। ये जो माम मेरे आश्रित्य शरण होकर जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से छूटने के लिए यतन्ति यत्न करते हैं, ते वे पुरुष तत् उस ब्रह्म ब्रह्म को कृत्स्नम संपूर्ण, अध्यात्मम अध्यात्म को, च तथा अखिलम संपूर्ण कर्म कर्म को विदुह जानते हैं। साधि भूताधि दैवं माम साधि यज्ञं च ये विदुह, प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। पदच्छेदः। साधि भूताधि दैवं माम साधि यज्ञं च ये विदुह, प्रयाण काले अपि च माम ते विदुह युक्त चेतसः। अन्वय एवं शब्दार्थः। ये जो पुरुष साधि भूताधि दैवम अधिभूत और अधिदैव के सहित, च तथा साधि यज्ञम अधियज्ञ के सहित, सबका आत्मरूप माम मुझे प्रयाण काली अंतकाल में अपि भी विदुह जानते हैं, ते वे युक्त चेतसः युक्त चित्त वाले पुरुष माम मुझे, च हि विदुह जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः।